لو الضحى مخدي قربان عربي ومرسلانك قلابي قلا قلاب خجل دستا ومخت نبي وقامرينك مهتابي قلا لو الضحى مخدي قربان عربي ومرسلانك قلابي قلا قلاب خجل دستا ومخت نبي وقامرينك مهتابي قلا آفتابی گولا جلوہ او پڑک شوی پو حجازی جازی بانی حشمو کے آفتابی گولا لو الدحا مخدی قربان عربی عمر سلانو کے گلابی گولا گلاب خجل دستا و مخت نبی وقامرین کے محتابی گلا کو ہم ترابی گولا کلائی دیکھ کو لیلہ جنت مدنی بہتر لمش کو ہم ترابی گولا لو الدحا مخدی قربان عربی عمر سلانو کے گلابی گولا گلاب خجل دستا و مخت نبی وقامرین کے محتابی گلا روح چی سپاشی پٹ وطن خوزاوی مقدس نمتا دی ٹولتن خوزاوی مقدس سلام دی وی پتا شمی اللہ استے لے پو کتابی گلا سوالا سلام دی وی پتا شمی اللہ استے لے پو کتابی گلا لو الدحا مخدی قربان عربی عمر سلانو کے گلابی گلا گلاب خجل دستا و مخت نبی وقامرین کے محتابی گلا Yeah. پروردگار تا پوزی ها بی گولا لود دو حامق دی قربان عربی و مرسلانو کی گلابی گولا گلاب خجل دستا و مخت نبی و قامرینو کی محتابی گولا کوثر آبی گلا لود دوحا مخد قربان عربی و مرسلانو کی گلابی گلا گلاب خجل دستا و مخت نبی و قامرینو کی محتابی گلا خطابی گولا لود دوحا مخد قربان عربی و مرسلانو کی گلابی گولا گلاب خجل دستا و مخت نبی و قامرینو کی محتابی گولا سیرابی گولا کام دقیق در غید ستار تر کلی بیا بپوٹول عمر سیرابی گولا لود دوحا مخد قربان عربی و مرسلانو کی گلابی گولا گلاب خجل دستا و مرسلانو